birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. De Beatles met Blackbird uit 1968. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond. Kerst, eerste kerstdag 2023. Maar de late avond gaat gewoon door, zoals je van ons gewend bent. En dan gaan we het laatste uur van de dag vullen met relaxe muziek en interessante onderwerpen uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond bijvoorbeeld de kleine ambassade. En die wint een mooie prijs. De prijs is getiteld de Annemarie van de Lindenprijs. En wat is nou de kleine ambassade? De kleine ambassade bereidt kinderen en jongeren voor op een actieve, betrokken rol in de maatschappij. Nou, ze hebben een mooie prijs gewonnen daarover straks. En het R Architectuur Instituut Rotterdam. Het Stadmakerscongres in 2023. Dat was een groot succes. Een terugblik zometeen. En zo rond de klok van 11:45. Het buddyhuis van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Daarover gaan we straks ook wat meer horen. Ik wil één ding met je afspreken. Geen kerstmuziek. We hebben al genoeg kerstmuziek gehoord. Of misschien toch wel stiekem één plaatje. Dat zou kunnen. Maar ik laat de rest van de avond veelal de muziek zijn werk doen. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. We gaan naar het eerste nummer van vanavond. Used to cry, used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on. Make the best of what you've left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain, you know I need you. Guess I'll start it all again, you know I need you. Like the winter needs the spring, you know I need you. I need you. Day, I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came,

Driving Home for Christmas van Chris Ria, maar The Cars met Who's Gonna Drive You Home. En daarvoor natuurlijk America, I Need You uit 1972. We gaan naar Tera Cox en Tera gaat praten met Sonne Poot. En zij is mediamaker bij Studio Stadmaker. En ja, ze gaan wat meer vertellen over deze talkshow. Studio Stadmaker, daarover ga ik praten met mediamaker Sonne Poot. Fijn dat je er bent, Sonne. Ja, dankjewel dat ik er mocht komen. Waarover hebben we het eigenlijk als we het over Studio Stadmaker hebben? Studio Stadmaker is een talkshow die wordt gemaakt door Open Rotterdam, Vers Beton en AIR. Dus het Architecture Instituut Rotterdam. Even uitleggen wie al die instellingen zijn hoor. Ja, Open Rotterdam is de lokale omroep van Rotterdam. En Vers Beton is het tijdschrift, een online magazine voor de harddenkende Rotterdammer. Okay. En zij samen, en AIR is dus het architectuurinstituut. En in opdracht van AIR maakt Open Rotterdam samen met Vers Beton een talkshow die elk jaar tijdens het Stadsmakerscongres opgenomen wordt. En jij was daar de presentator? Ja, ja. En het jaar daarvoor heb ik dat ook gedaan. Het is al een paar jaar dat we dat doen. En het Stadsmakerscongres is eigenlijk het punt waar eigenlijk alle beleidsmakers, stadsmakers, en dan moet je denken aan ambtenaren, maar ook aan architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, bij elkaar komen om plannen te maken over hoe de stad moet ontwikkelen in de toekomst. Ja, nou heb ik van twee onderwerpen gelezen dat je daar gasten over hebt gesproken. Bijvoorbeeld over de jongerencultuur die onder druk schijnt te staan in Rotterdam. Wie heb je daarover gesproken? Thijs en Odeir. Thijs is onofficiële nachtburgemeester van Rotterdam. Hij is van de Nachtwacht. Dat is een instelling die eigenlijk al, volgens mij sinds een jaar of 2018, aankaart dat de jongerencultuur onder druk staat. En Odeir die doet met allemaal jongeren in Rotterdam een plek zoeken en ook creëren die voor jongeren interessant is. En hij probeert ook de overheid ervan te overtuigen dat het belangrijk is om jongeren te betrekken bij besluitvorming over het nachtleven. Ja, want het gaat over jongerencultuur die onder druk zou staan. Van jou begrijp ik dat ze naar de stem van de jongeren moeten luisteren. Maar staat die cultuur echt zo onder druk van jongeren? Nou ja, wat we zien in Rotterdam in ieder geval is dat er heel veel clubs zijn gesloten. Dat er steeds meer commerciële feesten gegeven worden. En die zijn voor een groot deel van de jongeren eigenlijk onbetaalbaar. En dat zorgt er dus eigenlijk ook voor dat dat steeds verder weggaat. En we zien dat er steeds meer regels komen over de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het skatepark wat in het Museumpark eigenlijk plaatsvond. Dat is, ja, al tijden ligt Museumpark, braak wordt er gebouwd. En in de nieuwe plannen voor het Museumpark is ook geen ruimte voor skaters. En dat heeft voor heel veel onbegrip gezorgd in de stad. En daar is eigenlijk niet naar geluisterd. Daar is niet een alternatief voor gekomen. Goed dat je dat voor het voetlicht brengt. En ik heb ook gelezen dat je een talkshow hebt gehouden over hoe maken we samen de stad fijn. Hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, wat we ook zien is dat er dus in Rotterdam veel besluitvorming over de hoofden van mensen heen gaat. Op dit moment wordt er bijna gestemd over, ik weet niet wanneer dit precies online komt, maar vlak voor de kerstvakantie moet er in Rotterdam een besluit worden genomen over een nieuwe stadsbrug of metroverbinding. Het gaat om een oeververbinding, die moet er sowieso komen. En bewoners van zowel de S als de veranda, dus allebei de kanten van die oever, die hebben heel lang met de gemeente en ook met de andere instellingen samen gekeken naar wat is dan de beste oeververbinding die we kunnen maken. En toen is er over de hoofden van die mensen heen, zo ervaren zij dat, uiteindelijk gezegd door het college van er moet een brug komen. Aha. En dat is niet het enige voorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden waarbij er burgerparticipatie is en burgers toch het idee hebben dat het voornamelijk voor de bühne is. En er achteraf dan toch wat anders wordt besloten. Zijn die talkshows terug te luisteren ergens? Ze zijn terug te kijken bij openrotterdam.nl en dan bij de series. En ook volgens mij op versbeton.nl kan je die terugkijken. Mooi. Nou, dankjewel Sonne Poot voor je bevlogen verhaal eigenlijk over Studio Stad maken. Dankjewel. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage,

Met nummer Eva uit 1992. Ik dacht altijd dat het getiteld was I Feel Strong, maar niets is minder waar. En daarvoor Jacques Brel met La Chanson des Vieux Amants. En die komt uit 1967. Herman de Bruin zit er al klaar voor en die gaat praten met Renate van der Donk. En zij is van de Kleine Ambassade. En ze hebben een prijs gewonnen. Ja, wat de Kleine Ambassade is en wat de prijs precies inhoudt en waarom ze die gewonnen hebben, dat vertellen ze straks. En dat alles na Dido's Here With Me uit 2001. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I Assad is de winnaar van de Annemarie van der Lindenprijs 2023. En daarvoor is in onze studio Renata van den Donk. Renata, welkom. Dankjewel. Ja. Alvast gefeliciteerd met die prijs. Dankjewel. Hoewel we nog niet precies weten waar het over gaat, maar dat komt zo wel natuurlijk. Laten we eerst eens even kijken. De Kleine Ambassade, die heeft die prijs gewonnen. Ja, klopt. Wat is dat voor organisatie? Nou, wij zijn een stichting, dus dat betekent eigenlijk dat we een goed doel zijn. En wij houden ons bezig met kinderen- en jongerenparticipatie. Mm-hmm. Dus ja, we vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren in onze stad en in de regio hier meer betrokken worden bij eigenlijk alles wat er om hen heen gebeurt. Mm-hmm. En dat ze weten dat ze zelf ook invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Dat is eigenlijk in korte zin wat we doen. Ja, en dan de naam Kleine Ambassade. Dat is ook nog bijzonder. Ik was vanmorgen in de ambassadewijk in Den Haag. Ja. Daar staan grote ambassades. Daar staan grote ambassades, ja, dat klopt. Ja. Ja. Wat is die Kleine Ambassade dan? Waarom is die naam gekozen? Nou, het heeft er wel een beetje mee te maken. Kijk, een grote een ambassade voor volwassenen is natuurlijk een plek waar je altijd naartoe kan voor veiligheid, voor hulp, die ja. opkomen voor de rechten van de inwoners van hun land. Mm-hmm. En omdat wij specifiek bezig zijn met kinderen en jongeren, dus kleine mensen, om het zo maar even te zeggen. Oh, okay. En zijn we ook heel erg bezig zijn met zorgen dat die kinderrechten worden nageleefd, kwamen we eigenlijk op de naam De Kleine Ambassade, dus vandaar. Ja, het is een beetje een doordenkertje, maar als je het even uitlegt, dan snapt iedereen het wel, denk precies, ik. Ja. En dan zeg je participatie van jongeren. Ja. Dan heb je het over de oudere jongeren, denk ik. Want de kinderen van 3-4 jaar? Ja, we hebben het vanaf kinderen vanaf een jaar of 9, 10 okay. zo ongeveer, tot jongeren in de leeftijd 23. En waarin 25. Moeten ze dan participeren? Ja, we vinden het belangrijk dat ze kunnen meedenken over eigenlijk alle thema's waar beslissingen worden genomen die hen raken. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld bij verkiezingen, mensen van 18 jaar en ouder mogen stemmen, maar kinderen en jongeren natuurlijk nog niet. Nee. Maar de beslissingen die worden genomen gaan wel over hun toekomst. Ja, ja. Dus we willen ze heel graag laten meedenken dat ze toch een beetje op hun eigen manier inspraak kunnen hebben op bijvoorbeeld beleid of hoe instanties hun werk doen. Dat soort dingen. Even naar die prijs toe, de Kleine Ambassade. Waarom hebben jullie die prijs gekregen? Met andere woorden, je hoeft het hele juryrapport niet voor te lezen. Nee, maar... Dat heeft Annemarie heel mooi gedaan. Ja, want Annemarie van der Linden is degene die prijs uitreikt, die ook naar haar vernoemd. Ja, zeker. Ja, zeker. Daar zit de zorgverzekering DSW ook nog in de buurt. Ja, zij heeft het als cadeau gekregen toen ze met pensioen ging, heb ik begrepen. Ja. En nu is het een jaarlijks prijs die wordt uitgereikt. En zij reikt hem ook zelf uit. Ze reikt hem zelf uit, ja. We hebben hem gekregen voor ons project Bliep eigenlijk. En dat is een project wat zich bezighoudt met ervoor zorgen dat kinderen fijn kunnen opgroeien. En met name kinderen die opgroeien in armoede. We merken dat er best wel veel georganiseerd wordt in de stad voor kinderen die te maken hebben met armoede. Maar dat het ook heel erg versnipperd is. Dat de drempels om hulp te vragen best wel hoog zijn. Dus we hebben het afgelopen jaar geëxperimenteerd met een winkel van Sinkel. Nou, dat is een oud concept. Ja, dat zeker, waarin eigenlijk een winkel waarin alles te koop is. En we hebben eigenlijk ook zo'n concept ontwikkeld. Maar dan is daar alles gratis. En dat zijn plekken op verschillende locaties in de stad, bijvoorbeeld op een school, waar een kind of een ouder naartoe kan en kan zeggen van, hey, ik heb eigenlijk hulp nodig, en waardoor ze sneller op de juiste plek terechtkomen. Eén Siep-winkel van Sinkel. Zien, ja. Bliep-winkel van Sinkel. Ja, klopt. Bliep, waar staat dat? Bliep dan? Ja, het is grappig. We zijn ooit begonnen met in 2015 met een onderzoek met kinderen naar wat betekent het nou om op te groeien in armoede. En eigenlijk een van hun eerste adviezen was dat ze vonden dat je een pasje moest krijgen waarmee je toegang kon hebben tot al die regelingen. Dat is inmiddels wel iets veranderd, maar toen was het idee. En toen zeiden ze van, ja, als je een pasje scant, dan hoor je een geluid. En dat geluid is bliep, alsof je het bij de kassa scant. Op die manier. Vandaar dat die naam zo is ontstaan. Dat naam ontstaan. Bedacht door een kind. En allemaal in Schiedam, of komt er uitbreiding? Voorlopig in Schiedam. Voorlopig in Schiedam. Ja, zeker. Ja, maar wel meer winkels in Schiedam proberen te vinden. Ja, de prijs is gewonnen om 10 winkels te kunnen openen. Ja. En de Schiedammers weten jullie dan wel te vinden? Ja, zeker. Ze worden overspoeld met met dat is mooi, want vaak is dat zo onbekend dat mensen denken, nou, dat weet ik niet hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Jullie kunnen daar mee vooruit. Ja, steeds meer, zeker. Maar 10 winkels. Ja, we zijn heel Als trots mensen op. Daar meer over willen weten, kunnen ze terecht op jullie sociale media? Zeker weten. Ja, en we hebben zowel sociale media van de Kleine Ambassade, waar het op staat, als sociale media van Bliep. Okay. En dat is dan Bliep-platform, daar kunnen ze het op vinden. Renate van der Donk, dankjewel voor het gesprek over de Kleine Ambassade en de prijs daarbij. Nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. En heel veel succes met alles wat jullie uit gaan geven aan bedragen.

zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas. En kijk uit het raam en ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach. Maan, ze huilt maar ze lacht uit 2020. En daarvoor André van Duin met fotoalbums. Ja, vandaag is echt zo'n typische dag om die winnings van het zolder af te halen. En met z'n allen te kijken naar ja, die foto's van toen. Zometeen Herman de Bruin gaat praten met Erna Truijens. En zij is niet zomaar iemand. Zij is het gezicht van het buddyhuis van het Sint-Franciscus Gasthuis. En dat alles na de Bee Gees Nights on Broadway. En deze komt uit 1975. Even if it takes a lifetime. gaan het hebben over het buddyhuis Franciscus Gasthuis en Vlietland. En het gezicht daarvan zit bij mij in de studio. Erna Truijens. Erna, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Klopt. Ja. Ben jij inderdaad het gezicht van dat buddyhuis? Ja, het is, er is een mediacampagne. Die is 27 november opgestart en die duurt een maand. En ja, ik had de eer om daar het gezicht van te mogen zijn. En ik hoop dat we in 1 maart kunnen gaan starten. En ja, mooi. Het is allemaal weer mooi. Starten met het buddyhuis. Ja. Wat is het buddyhuis? Wat gaat dat worden? Nou, ik heb zelf 2 jaar geleden had ik borstkanker. En dan gaat er ineens, er gebeurt dan van alles. En je kunt ook alle kanten uitschieten. Nou ja, dat is mij niet vreemd, zeg maar. En ik schoof eigenlijk de kant uit zo van, oh jeetje, ben ik nog wel leuk? Ben ik nog wel een leuke vrouw? Maar ik had ook weer vriendinnen of kennissen die dachten van, oh god, ik ga dit niet overleven. Dus nogmaals, je kunt alle kanten uitschieten. Ja, ja. En ja, toen had ik eigenlijk al gezegd, want juist in diverse fases heb je natuurlijk allemaal behoefte om met lotgenoten eigenlijk te communiceren. Mm-hmm. En toen bleek later ook een andere dame, Saskia, die had datzelfde initiatief. Ja, en dat hebben we door kunnen trekken. En ja, het Vlietland is natuurlijk een fantastisch ziekenhuis. Er zitten zulke enthousiaste mensen ook. Ja. Dus vandaar. Buddyhuis, hoe ziet dat eruit? Ik zie een huis voor me met een dak erop, maar ik denk dat het gewoon in het ziekenhuis is. Ja, het is in het ziekenhuis. Als je dan, voor de mensen die het Vlietland kennen. Dan kom je op een gegeven moment binnen, heb je de rechtse portier en wat gastvrouwen en dergelijke zitten. En dan meteen naar rechts. En dat gaan, we hebben van de week met de architect gezeten en dan wordt het opgeknapt. En het wordt eigenlijk een beetje hetzelfde als het oncologisch afdeling, zeg maar. En de borstkliniek. Ja. Zodat het een drieluik is. Ja, zodat bestaande het ruimte lijkt. Is het. In het is een bestaande ruimte, maar het moet eventjes een klein beetje aangepast worden. En ja. Huiskamer idee? Ja. Weet je, dit zijn eigenlijk wel dingen, dat zal ook nog in de praktijk natuurlijk moeten blijken. Hè? In hoeverre hebben mensen echt de behoefte aan dat je even het handje vasthoudt. Ja. En misschien is dat geen zin het geval, maar dat zijn dingen die moeten blijken. Dus dat gaan we lekker onderzoek uit. Je hebt zelf in ieder geval met vragen gezeten. Dus ik kan me voorstellen dat andere mensen ook zulke soortige vragen hebben. Nou ja, wat wel een hele bijzondere bijvangst was. Ik ben door heel veel mannen benaderd. En die had ik even niet aanzien komen. Want ik heb het dan natuurlijk eigenlijk over borstkanker. En borstkanker gaat het natuurlijk over je vrouwelijkheid, over je seksualiteit en over intimiteit. Ja. Dat is hetgeen waar borstkanker natuurlijk over gaat. Maar goed, dat is bij mannen met prostaatkanker natuurlijk hetzelfde. Maar bij andere kankersoorten, dus eigenlijk loopt alles door elkaar heen. Want iedereen heeft natuurlijk diezelfde problemen. En ik heb dus echt meerdere mannen al gesproken. Maar 2 mannen, die lopen dus serieus bij een therapeut. En die hebben eigenlijk gezegd van, ja, dan heb ik liever dat we zo laagdrempelig even bij jou binnen kunnen hobbelen. Maar de mannen zijn in het buddyhuis straks wel welkom. Die zijn zeker welkom. Alleen, ik had hem zelf niet aangekomen. Omdat niet ik natuurlijk met borstkanker bezig was. Maar het is goed dat mensen dat zo onder je aandacht brengen. Ja. Dat dan ook kan natuurlijk. Want die vragen zijn er daar ook. Ja, nou, ik zit dus ook binnenkort even met een bevriend uroloog. Om eens te kijken of juist op die afdeling. Of daar misschien dan ook behoefte is aan foldertjes of zo. Hè, of bekendmaken. Begin volgend jaar, dan is het open. Ik ga er een beetje van uit dat het begin maart zal zijn, omdat de boel nog een beetje verbouwd moet worden en dergelijke. Maar ja, we maken natuurlijk al best wel herrie. En er zijn dus al reacties. Dat is natuurlijk toch wel heel erg grappig. Nou, dat is leuk. En als mensen reacties hebben of hebben vragen, kunnen ze al ergens terecht via de sociale media dan? Zelf ben ik overal te vinden op erna.truijens. Oké. Okay. Maar er is inderdaad ook heel leuk, want ik zit morgen ook het is echt, ik moet zeggen, het Vlietland is echt wel een ontzettend fijn ziekenhuis. Want je hebt dus een enorme vrijwilliger afdeling. En die dames, het is echt geweldig, die willen dus die organisatie even voor ons doen. Okay. En dat is natuurlijk fijn. Dus ik zit morgen ook even dan weer in het gasthuis. Dat is weer op de Kleiweg dan in Rotterdam, hè, want het werkt samen. Ja, het werkt met 2 gebouwen. Hè? Ja, exact. Dus dan krijg ik een pasje en allemaal dat soort dingen. Maar dat wordt dus echt helemaal begeleid vanuit het vrijwilligerscoördinator. Ja, ja. Dus ik vind dat natuurlijk ook wel heel erg mooi. En dan straks begin maart misschien? Ja. Dan open? En dan gewoon reclame maken voor dat de mensen daar terecht kunnen om hun vragen. Ja, en ik denk dat we daar wel een ze leuk hoeven niet te komen, maar ze mogen wel komen. Ja, zo moet je het echt zien. Ja, dank u wel. Dat heeft u mooi gezegd. Zo is het. Ja. Oké, dan weten we denken voldoende. En ik denk dat het Vlietland, Sint-Franciscus Vlietland, ook wel iets op de website heeft staan binnenkort. Ja, althans, absoluut. Dat kan ook sowieso is die mediacampagne momenteel gaande. Hè? Nou, dus wordt goed gelezen. Dat heb ik al gemerkt. Dus even bij die website kijken van het Vlietland. Ja. En dan kom je daar wel verder mee, denk ik. Ja, absoluut. Dan wens ik je heel veel succes met het mooie werk wat je van plan bent om te gaan doen, waar je al helemaal middenin zit eigenlijk. Ja. En bedankt voor het gesprek. Erna Truijens. Dank je wel. Dank je wel. don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. And blood makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us. Broken Wings van Mr. Mister. En daarmee komen we aan het einde van deze late avond op eerste kerstdag. Niet getreurd, morgenavond is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert Wolf op tweede kerstdag. Het gaat gewoon door hier. En dan gaan we het laatste uur van de dag weer eens vullen met relaxe muziek en nieuws en informatie uit Zuid-Holland. Ja, dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Ik ben er weer volgende week maandag. En daar heb ik nu al helemaal zin in. Mocht je de uitzending gemist hebben, ga naar uitzending gemist op onze website van delateavond.nl. En volg ons en like ons en deel ons op Facebook. Dat vinden we fijn. Wel tussen voor straks. Geniet nog eventjes na van de muziek en van de kerstdagen. En dit zijn de Blue Diamonds. Toch nog een beetje kerstmuziek in de late avond. Ik kon het toch niet laten. De Blue Diamonds, White Christmas uit 1960. Tot volgende week. Dit is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland.